Якщо не люблять нас, краще. Якщо не люблять нас, то хай зараз. Ой, не буду горювати, буду танцювати. Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся черв'ячків. А черв'ячки чудові та різнокольорові. Я покладу їх в ротик і тихо ням-ням-ням. Чи дево? А я співаю гоп-гоп-гоп, чи дево?